Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 maja, jest 7. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o obniżeniu stopnia zagrożenia antyterrorystycznego w Wielkiej Brytanii, Marszu Równości w Gdańsku i turyście uratowanemu dzięki internetowej aplikacji. Ale najpierw brytyjska policja upubliczniła nagranie wideo z kamer bezpieczeństwa z wizerunkiem zamachowca samobójcy, sprawcy ataku terrorystycznego w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Służby apelują, by zgłaszały się osoby, które mogą udzielić informacji o tym, gdzie przebywał w dniach przed atakiem. Na razie wiadomo, że Salman Abedi 18 maja wrócił do Wielkiej Brytanii z Niemiec. Wcześniej policja poinformowała, że aresztowała większą część siatki terrorystycznej stojącej za zamachem w Manchesterze. Wczoraj obniżono w Wielkiej Brytanii z 5 krytycznego do 4 poważnego stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym. Według służby Wielka Brytania jest teraz nieco bezpieczniejsza. Premier Theresa May. Obywatele powinni zdawać sobie sprawę, iż obecny poziom oznacza, że atak jest wysoce prawdopodobny. Powinni zachować czujność. W ostatnich dniach na ulicach pojawili się żołnierze. Aby zaoferować Brytyjczykom pewność, operacja ta potrwa do poniedziałku, do końca długiego weekendu. Ciągle wiele musimy zrobić. Będą dalsze aresztowania, będą dalsze przeszukania, ale postępy w śledztwie sprawiły, że niezależna komisja oceniła, iż zagrożenie nie jest już bezpośrednie. Mark Rowley z Metropolitan Police dodaje, że w areszcie jest obecnie 11 ludzi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przywódcy państw G7 w dokumencie końcowym szczytu w Taorminie na Sycylii zagrozili podjęciem dalszych kroków wobec Rosji, jeśli nie zrealizuje porozumienia z Mińska w sprawie Ukrainy. W komunikacie jest też potępienie nielegalnej aneksji Krymu, zapowiedź zniesienia sankcji wobec Rosji, jeśli wywiąże się ona ze swoich zobowiązań, i zapowiedź udzielania dalszej pomocy Ukrainie, by mogła wprowadzić konieczne reformy. Znalazł się w tym komunikacie także apel do władz w Kijowie o postęp w tej sprawie. Ponad 2000 osób według policji przeszło główną aleją Gdańska w Trójmiejskim Marszu Równości. Wielu uczestników pochodu niosło tęczowe flagi będące symbolem środowisk LGBT oraz transparenty z napisami np. Wszystkie rodziny są równe czy Razem w obronie równych praw. Wśród manifestujących pod hasłem Miłość, nie wojna byli m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, miejscowi posłowie, radni PO oraz duchowni z Europejskiego Forum Chrześcijan LGBT. Prezydent Gdańska przekonywał, że różnorodność jest bogactwem, nie problemem, tylko w spotkaniu z innym, tylko w spotkaniu z obcym możemy się wzbogacić. Dopiero spotkanie z inną kulturą, odmiennością czyni nas bogatszymi, mówił w czasie rozpoczęcia marszu Paweł Adamowicz, który po raz pierwszy zdecydował się wziąć udział w Trójmiejskim Marszu Równości. Ochranianemu przez kilkuset policjantów marszowi na całej jego trasie towarzyszyła grupa kontrmanifestantów, wśród których byli przedstawiciele środowisk narodowych i prawicowych oraz ruchów religijnych, ale do poważniejszych incydentów nie doszło. Policja zatrzymała 3 osoby, którym wręczyła wezwania na komendę za odpalenie racy, zakłócanie porządku i odmowę podania danych osobowych. Internetowa aplikacja o nazwie Ratunek uratowała turystę. Ratownicy Topru ewakuowali mężczyznę z rejonu szczytu Wierch. Został przetransportowany do Zakopanego. Mężczyzna właśnie za jej pośrednictwem zaalarmował ratowników, dzięki czemu ci od razu mieli dostęp do dokładnych współrzędnych, które wskazywały miejsce pobytu turysty. Dzięki temu akcja przeprowadzona przy użyciu śmigłowca przebiegła szybko i sprawnie, a mężczyzna dochodzi już do siebie, cały i zdrowy. Jak się okazuje, jedna dobrze zrobiona aplikacja internetowa może być niezwykle pomocna. Grzegorz Krzywak, Radio Kraków. Aplikację Ratunek można ściągnąć z internetu za darmo, bardzo namawiają do tego ratownicy Topru. Uczestnicy zagranicznych misji świętują w Giżycku na Mazurach. Od wczoraj trwają centralne obchody Dnia Weterana. Święto obchodzone od 5 lat ma honorować żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR-u i innych służb, które wykonują misje za granicą. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Pokazy wojskowego sprzętu, zawody strzeleckie, bieg zawiszaków, a także wieczorny koncert. Tak, Dzień Weterana na Mazurach wyglądał wczoraj. Dziś kulminacja obchodów. W Giżycku odbędzie się poranna msza polowa, uroczysty apel i wojskowy piknik. Każde z tych wydarzeń to dla weteranów okazja do spotkań i do integracji środowiska. Możliwość spotkania, wymiany pewnych doświadczeń, ale też rozwiązań prawnych, różnych administracyjnych, które czasami w dalekich jakichś jednostkach wydają się marginalne, ale w całości spojrzenia na środowisko weteranów są bardzo istotne. Mówi szef Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych na misjach Tomasz Kloc. W trakcie uroczystego apelu przedstawiciele MON i MSWiA wręczą odznaczenia i okolicznościowe medale zasłużonym weteranom. Obchody święta ustanowionego w 2011 roku zakończą się wieczorem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przed nami słoneczna niedziela. Na termometrach w najcieplejszym punkcie dnia przeważnie 26-28 stopni, tylko w rejonach podgórskich około 20. Chmury, przelotne deszcz i burze mogą pojawić się pod koniec dnia na krańcach północno-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Do godziny 8:00 dziś opowiadamy o Lednicy 2000, bo za tydzień z nocy, z soboty na niedzielę, po raz 21. Znowu setki młodych ludzi przejdą pod ażurową bramą Rybą. Zaczynamy od źródła. Drodzy młodzi przyjaciele, u początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Duch in altum, wypłyć na głębie. To wezwanie wypowiedziane u brzegu Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny. Była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieć. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc: nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz. Duch in altum. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z was. Wypłyj na głębie. Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i niechęcenie i na nowo wypłyj na głębie. Odkryj głębie własnego ducha, wnikaj w głębie świata, przyjmij słowo Chrystusa. Zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuję każdego i każdą z Was. Stale proszę Boga, ażeby prowadził Was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze Wam towarzyszy. Serca wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wypłyń na głębie we fragmencie, bo to bardzo długi, refleksyjny utwór z płyty Lednica 2000, nagrana w 2002 roku. To też są te początki. Przypominam, że moimi gośćmi są Piotr Ziemowski, Agnieszka Chrostowska. Państwo wybaczą, że w takiej kolejności, ale Piotra mam tak naprzeciwko siebie. Ojciec Wojciech Prus i nasz gość w tej godzinie, Dominika Chlewska, szef biura prasowego. Witamy. Dzień dobry. Jak to było z tym nagraniem tutaj i kto śpiewa? Piotrze. No to były Zjednoczone Siły Lednickie, ja to tak nazywałem, bo rzeczywiście wiele chórów brało w tym udział i też wielu muzyków. Samo nagranie odbyło się w 2002 roku w kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu. I pamiętam, że też było dosyć zimno, bo to był marzec, wobec tego już przygotowywaliśmy się bardzo, bardzo do spotkania lednickiego. I także muzycy byli z całej Polski, ale też i z Poznania. Na wokalu wtedy był Poldek Twardowski, Ewa Nawrot, śpiewali solówki. Także rzeczywiście płyta bardzo ciekawa i my też przez te wiele lat korzystaliśmy z wielu, wielu ludzi, którzy potem zaistnieli na światowych scenach, czy trębacz, czy puzonista i tak dalej, którzy potem nigdy nie wyparli się tego, że śpiewali nad Lednicą i mówią, jak gdzieś tam się spotykaliśmy na koncertach, mówi, o, cześć Żeruwa, fajny czas, pamiętasz jak tam w 2002 roku, no musiałem powiedzieć, że pamiętam, już tam nie za dużo pamiętałem, co tam było, bo przez te następne lata wielu się przewinęło, ale rzeczywiście tak, nawet świętej pamięci pamięci Zbigniew Wodecki, którego też spotkaliśmy na koncertach, też bardzo miło mówił o Lednicy. No przecież Krzysztof Krawczyk nawet pojawił się na którejś Lednicy i śpiewał Abba Ojcze z nami na scenie. Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II to były słowa z roku poprzedniego, tak? I wyście wybierali te słowa i montowali potem cały utwór. Tak, to robił ojciec Jan. Ojciec Jan, zakochany w Janie Pawle II, mówił, że my musimy jego słowa przekładać na pieśń. I tak faktycznie było. Kiedy Ojciec Święty nagrywał przemówienie na Lednicę, my czekaliśmy na lotnisku na taśmę, która to była beta, taśma telewizyjna. Odbieraliśmy ją jakiś tydzień przed spotkaniem. Jechaliśmy z tą taśmą do telewizji, bo tylko tam można było ją odtworzyć. Ojciec Jan na szybko spisywał najważniejsze zdania, wysyłał je do kompozytorów i mówił szybko, szybko, szybko, róbcie pieśń. I na przykład 3 dni przed Lednicą, na ostatniej próbie, Jacek Sykulski wyciągał kwity, nuty i mówi, to śpiewamy sopran, alt, tenor, bas. Po 15 minutach wszyscy śpiewali Nie bój się, wypój na głębie. I 3 dni przed Lednicą, tak? Tak, tak, tak, tak. To były świeżyny. To były świeżynki zupełne. Dlatego teraz mówiliśmy młodym ludziom, bądźcie otwarci na Ducha Świętego. Być jeszcze może kilka utworów jeszcze mamy. Jeszcze kilka mamy utworów. Przecież jest 10 dni do spotkania, kochani. Tak. Nas obecny dyrygent wczoraj mówi, no ale ja mówię, no ale tam zaśpiewamy to, Jezu, ufam Tobie, ale tego nie przygotowaliśmy. To ja mówię, chłopie, jeszcze mamy cały tydzień. Cały tydzień. Cały tydzień. Tak właśnie było zawsze, trochę spontanicznie na Lednicy, ale też było tak, że kiedy przyjeżdżały te słowa Ojca Świętego, ten tłum rozśpiewany, roztańczony, zamierał, ojciec pamięta. To było właściwie zjawisko. Zapalały się świece i wszyscy, którzy krzyczeli, tańczyli, robili cokolwiek, bardziej lub mniej skupieni, nagle zamierali. Zapadała taka niebywała cisza. Tak, my wszyscy czekaliśmy bardzo na to, co powie do nas Ojciec Święty. I w zasadzie nieważne, jak duży był tłum ludzi i nieważne, jak radosne były wcześniej podskoki, nic nie trzeba było mówić. Kiedy padały pierwsze nuty tego hymnu watykańskiego, ludzie stawali w milczeniu, trzymali zapalone świece w dłoniach i oczekiwali to napięcie, po prostu ta cisza aż drżała w powietrzu. I miało się wrażenie, że ludzie wchłaniają te słowa od razu, a zaraz po przemówieniu zawsze była niesamowita eksplozja radości. To są takie moje wspomnienia tych Lednic, na których ojciec święty Jan Paweł II jeszcze do nas przemawiał, że to my czekaliśmy po prostu jak zeschła ziemia wody. W tym roku jesteśmy tydzień przed kolejną. Ojcze Wojciechu, w tym roku też będzie przemówienie. Tak będzie i można już przyjechało? Jeszcze nie przyjechało. Trochę inna jest formuła, no bo inny jest poziom przyjaźni. To relacja ojca Jana Góry z Janem Pawłem II, świętym, no była wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna. No chyba, że Duch Święty jeszcze coś przygotował, o czym nie wiemy, że może tak się zaprzyjaźnimy z papieżem Franciszkiem, że on w przyszłym roku przyjedzie na Lednicę. Myśmy albo przynajmniej przeleci. Helikopterem. No tak, Lednicy. Myśmy go w zeszłym roku zapraszali, bo to było tak, że staliśmy na brzegach jakby za sceną, bo w pewnym momencie to siewcy czekali na wejście ze swoim utworem, a papież zbyt wcześnie przyjechał i właściwie ten utwór nie wszedł do programu i wszyscy nagle znaleźliśmy się z tyłu sceny i tam właściwie do końca pozostaliśmy i zaimprowizowaliśmy taką kapelę grającą bez nagłośnienia od razu. Wszystkie nasze flagi, które też powiewały podczas Światowych Dni Młodzieży. I jak Ojciec Święty kończył spotkanie, to wsiadł do windy i znalazł się nagle naprzeciwko nas. I myśmy też śpiewali po włosku Vieni a Lednica. Przybądź na Lednicę. No może pamięta, może przyjedzie. W każdym razie no, jesteśmy w takim porozumieniu, że zawsze sekretariat stanu prosi nas o krótki szkic tego słowa, żeby Ojciec Święty wiedział, o czym jest Lednica, a w tym roku ona jest bardzo nawiązująca właściwie do jego słów. Ponieważ my nawiązujemy tym hasłem Idź i kochaj do na przykład ostatniego słowa papieża Franciszka ze Światowych Dni Młodzieży, jak on powiedział, ty jesteś Zacheuszem. No i Zacheusz, który wybiega z domu, żeby spotkać Jezusa, a przesłanie na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży właściwie całe jest o Najświętszej Maryi Pannie. A my mówimy, że idź i kochaj, to jest Maryja, która się wybiera z pośpiechem w góry, idzie odwiedzić Elżbietę. Także jesteśmy w bezpośredniej łączności z papieżem Franciszkiem. A przyjaźń rośnie, bo dostaniemy w tym roku od papieża różaniec. Tak. I? Tak, w tym roku chcemy rozdać wszystkim w tym roku maryjnym różaniec na polach lednickich i poprosiliśmy papieża Franciszka, nawet mieliśmy taką sytuację, kiedy ojciec Wojciech podniósł telefon i dzwonił, rozmawiał z kimś po włosku oczywiście, więc ja szybko nagrałam sytuację i wrzuciłam, że rozmawia z papieżem. Także tak to sobie wyobrażamy. No oczywiście były wejścia, tak? I tak. Natychmiast tak. Wszyscy uwierzyli? Myślę, że nie. Myślę, że to bardzo, bardzo szybko zostało sprostowane. Ktoś chyba z grupy, która to dostała, zrozumiał po prostu, co ojciec mówi po włosku i z kim rozmawia. Niemniej jednak różaniec będzie... Zbyt wysoka będzie... jest znajomość języka polskiego. W każdym razie różaniec będzie prosto od papieża Franciszka i młodzi będą mogli zobaczyć to na polach lednickich. Przyfrunie do nas z nieba. Myślę, że tak możemy powiedzieć, bo skok pułkownika Szopińskiego to jest już tradycja na polach lednickich i co roku skacze z czymś innym. W zeszłym roku było to Pismo Święte, które rozdawaliśmy. W tym roku będzie to różaniec i to właśnie wyjątkowy różaniec prosto z Watykanu. No to nie wypada nam inaczej skomentować tej opowieści jak tylko tangiem. Gdzie krzywda jest, tam siejmy przebaczenie, a wiarę tam, gdzie ciągle trwa zwątpienie. Gdzie rozpacz, siejmy nadzieję, a światło mrok wszelki niech rozwieje. Spraw, Panie, bym był narzędziem w rękach Twych. Tango dla Pana naszego kraju. Spraw, bym nie szukał pocieszenia, pocieszać umiał. I zamiast szukać zrozumienia, bym rozumiał. Bo dając otrzymujemy, a wybaczając i tak zyskujemy. Spraw, Panie, bym był narzędziem w rękach Twych. Tango dla Pana naszego grajmy. Tango dla Niego na głos śpiewajmy. Pokój zanieśmy na cały świat. Niech bratem znów będzie brat. Niech miłość trwa, ogarnia nas. Tango podniosła moca to Tango Francesco, a jakże to specjalnie dla papieża Franciszka ten utwór został napisany, Siewcy Lednicy. Tak, i to bardzo prędko po wyborze. Ja już nawet nie pamiętam, kto podrzucił ten pomysł, ale powiedział tango, no przecież z Argentyny, papież z Argentyny, to musi być tango. Tak jak tango i Franciszek, to tango Francesco. I tytuł w zasadzie zrobił się sam. a muzyka i słowa dzięki naszemu ultra utalentowanemu Wiesławowi Wolnikowi też zrobiła się prawie sama. No i ja oczywiście jak to moment... w Siewcach Lednicy wszystko jest możliwe, śpiewał góral z Wielkopolski. Tak. No właśnie. Operowym głosem. Operowym głosem. No właśnie teraz obecnie ten utwór już śpiewa Agnieszka, także to też jest Wielkopolanka z Nadmorza. Tegoroczne hasło Ojcze Wojciechu, idź i kochaj. Tak wszystkich po prostu. To jak no, to ma być? My nawiązujemy tu oczywiście tym hasłem do tego, co nam ojciec Jan zostawił w swoim notesie, bo my mamy już rozpisane inspiracje na kilka lat do przodu i na ten rok mieliśmy zapisany cytat z Jana Pawła i z jednego z dokumentów Soboru Watykańskiego II. Przyszłość należy do tych, którzy przyszłym pokoleniom potrafią przekazać motywy życia i nadziei. No i umówmy się tak, że gdyby tak poszło, to już widzę, jak Siewcy by zaśpiewali. Plakatów by nie starczyło. Przyszłość należy do tych. Tak, no ale pracowaliśmy. I nam się to rzeczywiście zrobiło jako idź i kochaj, co jest bardziej energetyczne, bardziej młodzieżowe, trochę bardziej zaczepne, ale przyznam, że na razie dotychczas z jednym komentarzem spotkałem się takim wstrząśnięty, jeden z naszych współbraci, już starszy, powiedział, no, że to jest właśnie namawianie do rozwiązłości, ale takie prowokacje o tyle są też ciekawe, że wtedy, jak ktoś zada tak pytanie, a jest nastawiony na rozmowę, to mamy okazję wytłumaczyć, że to jest splot niezwykły, zwykły zupełnie jubileuszy maryjnych, bo 300-lecie koronacji obrazu jasnogórskiego, 140-lecie objawień w Giedrzwałdzie, 100-lecie Fatimy, 25-lecie założenia ośrodka w Jamnej, tam Matka Boża Niezawodnej Nadziei, którą właściwie prawie ojciec Jan malował, ale cudzą ręką. No, czyli obecność Maryi na dodatek wieczerny. To ja jeszcze dodam 70-lecie koronacji Ostrej Bramy. No proszę. Czyli tak jakby, i to jest dokładnie tak, że my się wsłuchujemy. Im bardziej się wsłuchujemy, tym bardziej widać, że to jest czas Maryi. A to jest wieczernik zesłania Ducha Świętego, a ona zawsze jest z Kościołem tam, gdzie czekamy na nowego Pocieszyciela. No i my oczekujemy, że Maryja nas nawiedzi. A jak nas nawiedzi? No tak jak Elżbietę, bo ona jest idzi kochaj, jak idzie do Elżbiety. No to właśnie nam powie to słowo, które powtórzy za papieżem Franciszkiem, ty jesteś Zacheuszem i tam też ten Zacheusz wybiega z domu i idzie na spotkanie. A my przy pomocy tego hasła też objaśniamy, że sensem spotkania jest spotkanie i nie przez przypadek w nazwie Lednica jest spotkanie lednickie. Bo my tak naprawdę w tym roku sobie objaśniamy dla samych siebie, co to jest Lednica. No to jest spotkanie. Wszystkich? Idź i kochaj wszystkich? No nie ma granic. Jest taka pieśń, ludzie Ewangelii Daniele, konieście imię Chrystusa, to też śpiewają Siewcy razem z naszym chórem i my mamy pójść daleko do wszystkich. Tu nie ma wyłączności. Jakbyśmy powiedzieli, że Panu Jezusowi stawiamy limity i bariery, no to co Pan Jezus powiedział, no jak to? Ale to tak się da do tych, z którymi nam nie po drodze? No, a ja mam zawsze tutaj, jak pojawia się to pytanie przed oczyma papieża Jana Pawła, czyli świętego człowieka, i to jest ten moment, on najbardziej to pokazał, jak poszedł do Ali Akczy. I to nie było filmowe, tak? To nie było tak, że oni zagrali razem w filmie i on poszedł do tego, który w filmie do niego strzelał. Ten człowiek naprawdę go chciał zabić. I tylko do pewnego momentu kamera pokazywała początek ich rozmowy, a potem oni zostali sami. On poszedł do tego, który do niego strzelał. No jeżeli taka jest droga, no to nie ma wyjścia. No my nie mamy innej drogi. Idziemy do człowieka, który do nas strzelał. A idź i kochaj w dzisiejszym świecie. Co to znaczy? Mamy tyle wyborów. Jedno się zepsuje, internet, mamy następne. My też sobie myślimy o tym i ci kochaj współcześnie i chcemy ludzi, którzy właśnie, czy to przez internet, czy to przez jakieś swoje życie, gdzieś tam nie odnajdują się z drugimi, bo zapomnieli o nich, mamy mało czasu, wszyscy się spieszymy. Może są w naszym życiu tacy ludzie, o których zapomnieliśmy. I to nie muszą być nasi wrogowie. To może być moja babcia, u której dawno nie byłam, bo mam ważniejsze zajęcia. To może być moja daleka przyjaciółka. To może być ktoś, kogo gdzieś kiedyś spotkałam i należałoby sobie o nim przypomnieć. I teraz stawiamy sobie taką tezę, że każdy taką osobę ma i tą osobę trzeba w życiu tylko znaleźć. I my na Lednicy chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby tą osobę znaleźli i żeby wyszli do tej osoby ze słowami i ci kochaj. I temu ma posłużyć też tegoroczny symbol, bo to będą dwa puzzle. Jeden ze słowem idź, drugi ze słowem kochaj. czy z symbolami, chyba mam w końcu symbole, więc graficzne serce, symbole, stópka serce i serduszko. I stopa, tak. I teraz dostajemy dwa puzzle na lednicy. Przez cały dzień myślimy sobie o tym, co znaczą słowa i ci kochaj, ale żeby one nie trwały tylko przez jeden dzień, ale na dłużej w naszym życiu, to my zapraszamy uczestników do tego, aby drugi puzzle podarować osobie właśnie nieoczywistej. Tej osobie, którą w życiu musimy skierować na te słowa i ci kochaj, albo której chcemy to po prostu powiedzieć. Pani Dominiko, pani tak ładnie opowiada o tym, a w rzeczywistości to tak łatwo? W rzeczywistości to my mieliśmy bardzo duże rozterki, czy tak naprawdę chcemy w ten sposób to opowiadać i czy to nie będzie za trudne wyzwanie dla młodych ludzi. Czy to nie będzie ta rozwiązłość, tak ojcze? Rozwiązłość, zaraz. Ale nikt chyba nie wpadł na w ogóle na taki trop rozwiązłości. Czy kiedy rozwiązłość by była, gdyby było kochaj i idź. To by była rozwiązłość, ale jest idź i kochaj, więc to jest po kolei. Bo my usłyszeliśmy idź i kochaj. Ja pamiętam, jak gdzieś dostałam ten telefon, że mamy hasło, mamy, to będzie idź i kochaj. Ja mówię, super, w ogóle wszyscy petarda, ekstra. Wszyscy zadowoleni. Nikt kompletnie nie pomyślał o żadnej rozwiązłości. No a później zaczęło oprócz się... Oprócz Dominikanów. Niektórych i to tylko takich może starszych. To może było pół żartem. Tak, to był żart. Ale kiedy my pomyśleliśmy sobie właśnie o tym, jak to przełożyć na program, urodziły się nam puzzle, no to pamiętam, jak gdzieś, że do mnie ta idea dania puzzla komuś, z kim nam jest nie do końca po drodze, bardzo przemawiała. Bo dla mnie to jest świetne wyzwanie, bo ja od razu pomyślałam sobie, że ja w moim życiu też mam takie osoby, do których chciałabym podejść. I teraz były różne debaty i nagle zatrzymaliśmy się w takim punkcie, że a może to jest za trudne dla tych młodych ludzi, bo do nas przyjeżdżają już gimnazjaliści, licealiści, studenci, osoby dorosłe i może nie każdy stanie przed tym wyzwaniem. No prościej byłoby dać to przyjacielowi. Ale może o to właśnie chodzi, żeby sobie w życiu takie wyzwanie postawić, a może to będzie takim czynnikiem, który nas do tego zachęci. A w praktyce to tak działa, że najbardziej te słowa nas opisują, tych, którzy przygotowujemy lednicę. I w tym roku, krótko mówiąc, mamy wszyscy trochę przegwizdany, bo jakbyśmy się chcieli na siebie obrazić, to strzelić focha, to niestety tam w tle cały czas chodzi to słowo idź i kochaj. I my już tak sami siebie obdarzamy tym słowem i nie ma przestrzeni na obrażanie się. Ja przypominam sobie taką sytuację z życia wziętą, rozmowa z ojcem Janem, telefon, starcie straszliwe w rozmowie, tu przekrzykiwanie się, chwila ciszy i z drugiej strony gdzieś tam daleko w słuchawce takie zrezygnowane, kocham, ojciec góra, kocham, pyk, telefon się rozłączył. No więc też mamy, widać od razu tutaj to źródło, skąd nam się wzięły te słowa. Ale w dzisiejszym świecie wydaje mi się, że to też jest no, takie bardzo ważne hasło, bo ja przyznaję, długo biłem się z myślami, czy to jest fajne hasło, ale ludzie idą coraz szybciej. Ja widzimy, jak szybko przemieszczają się samochody, ile ich przybywa, jak ludzi w mieście przybywa. A my zapominamy o drugim człowieku, o tej miłości, o tym drugim, któremu też trzeba podać rękę. I myślę, że to jest bardzo fajne, że ci młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają, usłyszą to hasło. Kochaj, ale w zupełnie innym kontekście, do którego się przyzwyczaili. Ja myślę, że to hasło być może dla każdego będzie znaczyć coś innego, bo każdy z nas ma jakąś inną przestrzeń, w której musi może wpompować w nią więcej miłości. Ale mi się to hasło od razu spodobało. Ja pamiętam, kiedy je usłyszałam, że takie być może będzie, to zadzwoniłam do ojca Wojciecha i powiedziałam, świetne, już nie myślcie dalej, nie myślcie, niech już to zostanie. Petarda. W samochodzie akurat niech to zostanie. I na szczęście zostało. Ale ja myślę sobie, że to ma jeszcze inny wymiar. Idź i kochaj, czyli nie idź bez sensu, nie idź donikąd, idź w stronę miłości, tak? I czyń tą miłość po drodze, tak jak potrafisz, po prostu. Hasło, które w tym roku nawiązuje również do 300-lecia kultu maryjnego. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, Dziecko grzeszników, módl się za nami. Tobie zwiastował anioł, że porodzisz syna, co zbawić ma wszystkich nas. W to niebie nadziei naszej przyczyna, nasza ostoja na każdy czas. Bądź pozdrowiona, Matko Dzielnicą, bądź pozdrowiona, Panno nad Barnami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, bądź się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dzielnicą, bądź pozdrowiona, Panno nad Barnami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. To z boleścią w sercu wytrwała pod krzyżem, na którym umierał syn. Tyś mu całe swe życie oddała, byśmy zbawienia doznali w nim. Bądź pozdrowiona, Matko Dzielnicą, bądź pozdrowiona, Panno nad Barnami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dzielnicą, bądź pozdrowiona, Panno nad Barnami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dzielnicą, bądź pozdrowiona, Panno nad Barnami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Siewcy Letnicy z ostatniej płyty letnickiej. Marcin Pokusa, tekst, muzyka, to górale mają coś w ręku do pisania maryjnych tekstów, prawda? Coś tak w tym kierunku bardzo pięknie zawsze. No i się wszyscy w Betlejem urodzili. A, to dlatego, no to wszystko jasne. Ojcze Wojciechu, ja muszę zadać to pytanie, tak jak na początku. No, chciałem być ojcem Janem, no to mam. Tak bracia mówią i tak się uśmiechają. Ja już całkiem niedawno komuś mówiłem, że już teraz wszelka pokusa mi odeszła, żeby cokolwiek krytycznie nawet nie tylko powiedzieć, ale pomyśleć o ojcu Janie, bo już teraz chyba go całym sobą rozumiem, skórą moją i każdym elementem ciała. Na przykład pamiętam jeszcze jako chłopak, jak z Piotrem wchodziliśmy do niego do celi, bo wprowadzał nas do celi, jak byliśmy w szkole średniej, to bywało, że się trochę dziwiłem bałaganowi w jego celi, a jak widzę moją własną celę w tej chwili, to naprawdę już się w ogóle nie dziwię. Po prostu to jest tak, no, że jest idź i kochaj i trzeba iść, no szkoda dnia, tak? Była kiedyś piosenka Wstawaj, szkoda dnia i trochę tak to jest. No też jak myślałem sobie o tym, co zaczęliśmy mówić, idź i kochaj, też Piotr mówił o pośpiechu, ale tam jest paradoks, bo te dwa obrazy, które nas zainspirowały, nawiedzenie, Maryja wybiera się z pośpiechem i idzie w góry. Papież Franciszek mówi, to 150 kilometrów było, ale to słowo pośpiech nie jest przez przypadek użyte, a Zacheusz z kolei on wybiega. Także to nie jest taki spacer spokojny, tylko ci ludzie są rzeczywiście niesieni przeżyciem, no, pragnieniem, tęsknotą i praktycznie oni biegną. Ja bardzo lubię takie wątki lekkoatletyczne. Jest jeszcze jeden wątek lekkoatletyczny, jak wraca marnotrawny syn. Tam jest powiedziane, że ojciec wybiegł. Dlatego jestem w sporze na przykład z Rembrandtem, który namalował, to jest taki spór miłości, namalował cudowny obraz powrót syna marnotrawnego, ale tamten tato jest w starszym wieku. Ja mówię, to ten człowiek by nie mógł biec. No to musiał być jednak młody ojciec taki, który jak zobaczył, to po prostu wybiegł, bo on tak tęsknił, że już nie mógł wytrzymać. I to jest takie inne bieganie i inny pośpiech. To jest takie, że nie można wysiedzieć z miłości. Człowiek wsiada i startuje. Wsiada na rower, bo ja na rowerze tu przyjechałem. No właśnie, ojciec też tak trochę biega wokół tej lednicy cały czas. To wszystko w pośpiechu. Trzeba mieć siłę, energię. Lednica biega wokół mnie, to bym tak powiedział. Jestem nieustannie przyspieszany. Nawet teraz ostatnio Agnieszka powiedziała, ojciec odebrał ode mnie telefon podczas śniadania. To niemożliwe. Zdarzyło się. Po drugim dzwonku. Po drugim dzwonku. Na początku taki byłem troszkę oszczędniejszy w odbieraniu telefonów, ale teraz odbieram. Nie da się. No, trzeba, no trzeba. No, taka rola. No, bracia mówią, jak chciałeś, to idzie. Czasami mam taką skłonność. Jeden z współbraci, ojciec Józef, on jest przyjacielem, on mówi o mnie, że ja mam taką charakterystykę, że jak jest ciężko, to narzekam, tak łażę, jęczę, mówi, ale w końcu i tak zawsze zrobisz. No, tak uważa, ja tak trochę mam. No my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ojciec Wojciech jest tak cały czas coraz głębiej w tej lednicy, że w tą wodę się tak bardzo zanurza. Umoczył rzeczywiście. Rzeczywiście i pływa, i pływa, i pływa. Bo rzeczywiście no w końcu wokół lednicy jezioro. Ta droga, no przede wszystkim no, jest... tak jak i my wszyscy tutaj ojca Jana wychowankiem, a ta droga też na lednicę była bardzo długa, bo i ta nasza droga, o tym też warto pamiętać po tym idź i kochaj, że ta nasza droga do Pana Jezusa czasami nie idzie na skróty, czasami my idziemy bardzo, bardzo okrężną drogą, także ale wreszcie dochodzimy, także to też jest takie symboliczne. Ci Dominikanie w pośpiechu coraz częściej zaglądają na tą lednicę, jako ojcowie, jako bracia, też młodzi seminarzyści? To tak było rzeczywiście, kiedy ojciec Jan prowadził lednicę, no że chyba wszyscy i Dominikanie, ale i świeccy mieli takie wrażenie, no że jak ojciec Jan jest, to jest właściwie jego, to niech on ciągnie, no tak trochę nie było łatwo znaleźć miejsca przy nim, no bo on rzeczywiście był tą gwiazdą i ciągnął to. A kiedy go zabrakło, no to wydaje mi się, że rzeczywiście nastąpił taki motyw, że wszyscy trochę jesteśmy ojcem Janem. I mi się wydaje, na tym polega ta tajemnica na dzisiaj, że ten płaszcz prorocki ojca Jana przeszedł na wszystkich, nie na jednego człowieka. I w związku z tym chyba wszyscy czujemy ciężar odpowiedzialności. Wiemy, że każdy się ma bardziej angażować. I niektórzy ludzie mówią, że bardziej się teraz angażują, aniżeli wtedy, kiedy ojciec Jan żył. No bo no to trochę, on był jak czołg. No i ludzie się chowali za czołgiem, on szedł, taranował wszystko po drodze, tak? Wszystko było na niego w razie czego, ale jak coś się waliło, to on też załatwiał. A teraz no nie ma osłony. Jak my nie załatwimy, no to nie będzie. I podobnie jest wśród... I wcale nie jest powoli. Tak. Tak, to tak było, bo to ojcu Maciejowi się przyśnił ojciec Jan i mu powiedział powoli, to w ogóle to no tak jakby słowa nieprzystające do ojca Jana, że myślę, że one są prawdziwe. Na dodatek, że ojciec Jan mówi powoli, ale w takim znaczeniu, że trzeba dużo cierpliwości. I teraz to jest, myślę, że bardziej też w nas wszystkich Dominikanach taka świadomość całymi sobą przeżywana, że no, teraz przyszłość lednicy też trochę jest w naszych rękach. No już nie ma tego, który ciągnął, teraz my wszyscy musimy ciągnąć i wszyscy razem i to się czuje. Ojciec dlatego wybiega za chwilę w pośpiechu. No tak, bo za chwilę mam następne spotkanie, wsiadam na rower i jadę, a tak jeszcze odnosząc się do tego hasła, to ono też nawiązuje do świętego Augustyna. To święty Augustyn powiedział idź i kochaj, ale inaczej kochaj i rób co chcesz. To dopiero. To jest dopiero skandal. A jak odchodziłem z duszpasterstwa akademickiego beczka, to mi zostawili taką beczkę, dostałem w prezencie z napisem świętego Augustyna z wyznań. Moją siłą ciążenia jest miłość moja, dokądkolwiek prowadzę, miłość mnie prowadza. Twój dar, Duch Święty, zapala nas, płoniemy, wstępujemy w górę po stopniach, idziemy. Amen, jadę. Ojciec Wojciech Prus, dominikanin, duszpasterz. Bardzo pięknie. Dziękujemy. Biegniemy przez cały dzień. istnieje jeszcze więcej. Gonimy, gonimy, gonimy swój własny dzień. Nieważne czy lepiej, nieważne czy piękniej, byle prędzej. Zatrzymaj się, powstrzymaj ten pędzący bez pamięci świat. I tobie także przyda się by kilka starych, dobrych rad. Nie zaczynaj dnia bez rozmowy z Bogiem. Słuchaj, o czym Pan mówi właśnie tobie. Nie zaczynaj dnia bez dobrego słowa, a wtedy każdy dzień Bogu się spodoba. Szybko giną. Milczenie od dawna przestało być słowem już. A zła coraz więcej i więcej dookoła za słów przyczyną. Zatrzymaj się, zaufaj, że i w ciszy można znaleźć sens. A z tłumu głosów wybierz ten jedyny, który prawdą jest. Nie zaczynaj dnia bez rozmowy z Bogiem. Słuchaj, o czym Pan mówi właśnie tobie. Nie zaczynaj dnia bez dobrego słowa, a wtedy każdy dzień Bogu się spodoba. Nie zaczynaj dnia, tak na początek dnia właśnie, dobry początek. Siewcy, lednicy, Piotr Żaruwa, Ziemowski, przypomnij, kto śpiewa. Energetycznie, energetycznie. Oczywiście to taki utwór, który napisał Wiesław Wolnik. I rzeczywiście to jest taki utwór pasujący do dzisiejszego czasu. Kiedy sobie tak siedzimy, jeszcze ten Poznań tak jest o poranku senny, to widzimy, jak wszystkie rolety się podnoszą i za chwilę ludzie wybiegną. Pewnie niektórzy do kościoła, a niektórzy do swojego kościoła, czyli marketu. Także, tak to wszystko jest podzielone, więc ja sobie tak wyobrażam, że za chwilę wszystkie samochody, a niektórzy na działka, już będą się spieszyli, bo przecież spóźnią się na grilla. I tak leci, i tak leci. A na tej lednicy będzie troszeczkę zatrzymania, troszeczkę spokoju. Rzecznik lednicki albo wodnik lednicki, jak niektórzy mówią. Te symbole. Niektórzy mówią rzeźnik. Proszę bardzo. Niedorzecznik. To widzę, że już tych epitetów sporo przez rok. Czym sobie trzeba zasłużyć na bycie rzecznikiem, wodnikiem lednickim? Myślę, że zaangażowaniem, bo całej reszty można się nauczyć. Myślę, że no to jest przede wszystkim to, że my przychodzimy na lednicę nie potrafiąc nic z tego, co robimy. Ja nie potrafiłam ani robić biura prasowego, ani prowadzić grupy, ani rozmawiać z ludźmi o tym, jak prowadzić kanały społecznościowe i takie rzeczy. Ja się tego nauczyłam tutaj i uczę się cały czas z ludźmi. Kiedyś ojciec Góra powiedział, że lednica to jest jeden wielki wiosenny uniwersytet. Tak jest. Tak jest i uczymy się tak naprawdę wszystkiego, tych różnych kwestii, które my na lednicy robimy, i śpiewu, i tańca, i ochrony, i w ogóle tej całej organizacji dużego spotkania, to jest duże przedsięwzięcie, tego uczymy się tutaj. I tak się często nasze ścieżki i kariery zawodowe później kształcą. Na tegorocznej lednicy, jak co roku, będą rozdawane, my to czasami mówimy, gadżety, pamiątki, symbole. Tak, my wolimy zawsze symbole. I to faktycznie jest tak, że na recepcjach każdy coś od nas dostaje. Ojciec Jan Góra też taki był, że mówił, ludziom trzeba coś dać, im trzeba dać sens, im trzeba dać słowo, ale im trzeba też dać coś do ręki. I dlatego zawsze coś rozdajemy. W tym roku będą to puzzle, dwa puzzle i ci kochaj. Jeden dajemy osobie nieoczywistej, takiej, z którą nie do końca nam jest po drodze. Mamy nadzieję, że ludzie ten gest wykonają, żeby te słowa trwały w nas jeszcze dłużej. Oprócz tego różaniec. Mamy rok maryjny, mamy splot maryjnych jubileuszy i mamy program, który bardzo mocno do Maryi nawiązuje, więc co innego moglibyśmy rozdać. Ojciec Góra, ale też i ojciec Wojciech powtarzał, że lednica to taki festiwal trochę muzyki i tańca. Ja mam przed sobą waszą ostatnią płytę i tam pieśni pielgrzyma na Światowe Dni Młodzieży. To też był taki już bardzo rozrywkowy utwór. W ogóle ta płyta jest taka mocno rozrywkowa, energetyczna, mało zadumana. No myślę, że akurat ta piosenka, o której pani mówi, to jest refleksyjna, dlatego że jest Jezu, ufam Tobie, bo stwierdziliśmy, że hymn jest bardzo ładny i wszystkim się podoba, tylko myślę, że nie do wszystkich dotarł ten przekaz. Natomiast ojciec Jan zawsze mówi, nawet na przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, w Krakowie, mówi: Żaruwa, pisz Jezu, ufam Tobie, bo z Krakowa, z tego miejsca nie może wyjść inne słowo. Wszyscy muszą zapamiętać Jesus, I trust in you. I dlatego jest to Jezu, ufam Tobie. Ufam Tobie, to we fragmencie zupełnie hymn z 2016 roku, ze Światowych Dni Młodzieży, stworzony, napisany przez siewców lednicy. We fragmencie, bo ten czas biegnie nam, galopuje niesamowicie, a jeszcze tyle rzeczy wydawałoby się, że trzeba powiedzieć, również muzycznych. Hymn już napisany, już czeka gorący, a nawet teledysk stworzony. Agnieszka. Tak, tak. To są zawsze ciężkie boje, bo wszyscy chcieliby, żeby hymn był już w styczniu, a najlepiej w grudniu, i żeby wszyscy go śpiewali, a to nie zawsze tak się da. Chcielibyśmy, żeby hymn jednak odpowiadał też programowi, żebyśmy w nim wyśpiewali to, co ludzie przeżyją na polach lednickich, więc trochę trzeba na to poczekać i wszyscy zawsze czekają, a my czujemy oddech na karku. Wszyscy was poganiamy. Tak. I kiedy? Przecież się już umówiliśmy, że to miało być tego dnia. A no, nie zawsze przychodzi natchnienie wtedy, kiedy by się chciało. I nie zawsze powstaje ten hymn na konkretną godzinę i konkretny dzień. Ale jest... potem jeszcze teledysk. A potem to jeszcze też teledysk. Była dodatkowa inicjatywa? No tak, to taka jest potrzeba czasu dzisiaj, bo ludzie są bardziej wzrokowcami jak słuchowcami. Wobec tego muszą widzieć, żeby sobie to wszystko przełożyć, żeby w tych głowach im się lepiej nuciło. Ale potem dzięki temu, śpiewając, widzą te obrazy, tą dziewczynę, która ociera łzy, tego chłopaka, który gra w koszykówkę i tak dalej, i tak dalej. To cała opowieść, ale proszę zajrzeć, znaleźć, posłuchać. Czy to prawda, że po tygodniu już gdzieś tam w tramwajach słychać było muzykę z tego hymnu? Dokładnie to po 3 dniach od publikacji w internecie zdarzyło mi się jechać tramwajem w Poznaniu i usłyszeć ten hymn Idź i kochaj odtworzony na cały regulator z telefonu komórkowego i naprawdę moje wielkie zdziwienie, bo rzadko mi się to zdarza słyszeć siebie samą gdzieś na ulicy, ale faktycznie, no to jest dla nas chyba taki dowód, że udało się po raz kolejny tak na tyle posłuchać Ducha Świętego, że zrobiliśmy coś, z czym ludzie się utożsamiają i chcą się tym modlić i chcą tańczyć, bo zrobienie hymnu lednickiego to jest wyzwanie, to nie jest piosenka na jeden rok. My wiemy, że nią trzeba się pomodlić, trzeba ją zaśpiewać i trzeba ją zatańczyć. A kto napisał słowa? Słowa to jest tym razem praca wspólna Wiesława Wolnika i moja. Dokładnie 50/50, po pół zwrotki moje, po pół Wiesława i podobnie refren. Tak dzieliliście się, tak? Tak, pół no właśnie, pół ten. My to złożyliśmy. My to dokładnie złożyliśmy do kupy. Zresztą muzyka też jest złożona, bo rzeczywiście Wiesław przyniósł rewelacyjny refren. Do tego ja już miałem zwrotkę jakąś tam i też zupełnie inną wizję trochę tej piosenki, więc to trzeba było trochę w innym tempie i tak dalej. To też trzeba było złożyć. Także można powiedzieć, że tegoroczny utwór jest naprawdę... Wszyscy szli i wspólnie razem tworząc się kochali. Do pani Dominiko, to jeszcze tak, wszystko zapięte na ostatni guzik, schola dobrana, balet czeka na miejscu. My zawsze mówimy, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a jednocześnie do ostatniej chwili pracujemy. Więc i schola ma teraz próby i balet ćwiczy, chyba Agnieszka była nawet na ich próbie w poniedziałek. Tak. My tak naprawdę codziennie już od rana do wieczora odbieramy telefony, pracujemy razem w klasztorze, spotykamy się, ale o to chodzi. Ten ostatni tydzień to jest zawsze moim zdaniem najlepszy tydzień w roku, bo wtedy czujemy, że nasza praca jest bardzo mocno skumulowana i to napięcie przed spotkaniem rośnie. Dominika Chylewska, szef prasowy tegorocznej Lednicy, Agnieszka Chrostowska. Agnieszko, przypomnij jeszcze, gdzie, kiedy, od której godziny? Najbliższa sobota, 3 czerwca, oficjalne rozpoczęcie o godzinie 17, ale czekamy na was od rana na polach lednickich. I Piotr Ziemowski. Jeżeli chcesz zatańczyć. Jeżeli chcesz zaklaskać, to przyjeżdżaj 3 czerwca, czekamy na ciebie już od godziny 15 na polach lednickich koło Gniezna. Zapraszamy. Idź i kochaj. Bardzo pięknie dziękujemy. Agnieszka Trzeciakiewicz, idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i... Mówi tak mało możesz, jesteś za słaby i wiesz co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę, ktoś czeka aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. Pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół. Zapraszamy do reklamy.